Różne składniki. Aktiwitaminer Dieta. Suplement diety. Każdej diety. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 21 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Łącznie 190 tysięcy złotych dla lokatorów pokrzywdzonych przy reprywatyzacji w Warszawie. Są decyzje dotyczące mieszkańców czterech kamienic. Policja przegląda nagrania z monitoringu po wczorajszym meczu w Poznaniu. Na razie nie zatrzymano żadnego z pseudokibiców. Czarnogóra chce stawiać ogrodzenie na granicy z Albanią. Przyznano pierwsze odszkodowania i zadośćuczynienie lokatorom poszkodowanym przy reprywatyzacji w Warszawie. Dotyczy to mieszkańców czterech nieruchomości przy ulicy Nabilaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14 i Marszałkowskiej 43. Komisja weryfikacyjna uznała, że łącznie lokatorom należy się 190 tysięcy złotych. Najwięcej 100 tysięcy ma otrzymać Maria, córka Jolanty Brzeskiej. Zapowiedział to przewodniczący komisji Patryk Jaki. To jest, powiedziałbym, dzisiaj bardzo symboliczna chwila, że pierwszym wnioskiem o zadośćuczynienie, którym zajęła się komisja weryfikacyjna, był wniosek córki świętej pamięci Jolanty Brzeskiej. Maria Brzeska złożyła wniosek i o odszkodowanie, i zadośćuczynienie. Wniosek o odszkodowanie jeszcze jest badany, został mu nadany bieg. Jolanta Brzeska stała się ikoną walki o prawa lokatorów i symbolem ruchu lokatorskiego. W pozostałych kilku rozpatrzonych dzisiaj przypadkach zdecydowano o odszkodowaniach. To kwoty od 7 do 23 tysięcy złotych. Odpowiada to różnicy w czynszu, jaki mieszkańcy płacili prywatnym właścicielom, a był on o wiele wyższy od tego, który obowiązuje w lokalach miejskich. Teraz lokatorzy powinni w ciągu 14 dni zwrócić się do Urzędu Miasta o wypłatę pieniędzy. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli ratusz odwoła się od dzisiejszej decyzji. Na razie rzecznik ratusza powiedział, że czeka na pisemne uzasadnienie decyzji komisji. Dopiero po zapoznaniu się z dokumentami będą zapadały jakiekolwiek decyzje. Policjanci z Poznania przeglądają nagrania z monitoringu z wczorajszego meczu kończącego sezon piłkarski Ekstraklasy. Spotkanie Lech Poznań-Legia Warszawa zostało przerwane, ponieważ kibice wtargnęli na boisko i rzucali racę na murawę. Podkomisarz Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej powiedział, że policja pracuje nad zidentyfikowaniem chuliganów. Tak, żeby zidentyfikować osoby, które dopuściły się tak naprawdę przestępstw, które polegały na tym, że rzucały środki pirotechniczne, były zamaskowane, a także wbiegły po sforsowaniu ogrodzenia na murawę. A osobną kwestią będzie również analiza tego, w jaki sposób całe to spotkanie piłkarskie zostało zabezpieczone przez organizatora tego meczu, ponieważ to na nim, na organizatorze spoczywa w pierwszej kolejności obowiązek zapewnienia tego bezpieczeństwa. Podczas meczu Lech Poznań-Legia Warszawa policja nie zatrzymała ani jednej osoby. Przed sądem stanie asesor, który bezprawnie zajął ciągnik rolnika spod Mławy na Mazowszu. Proces Michała Karusza pojutrze. Akt oskarżenia dotyczy 8 osób, asesora, jego rodziców oraz 5 innych osób, które były przy egzekucji. Michał K. usłyszał w sumie 6 zarzutów, mówi Iwona Śmigielska-Kowalska, rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku. 5 dotyczy przekraczania uprawnień, niedopełniania obowiązku w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi poprzez zajmowanie pojazdów należących do osób trzecich, nie do dłużnika, zlecanie ich sprzedaży w trybie komisowej w cenach znacznie poniżej ich aktualnej wartości rynkowej. A pozostali oskarżeni usłyszeli zarzut pomocnictwa w niezgodnym z prawem zajmowaniu pojazdów i ich zbywania. Michałowi K. grozi do 10 lat więzienia. Ogrodzenie na granicy z Albanią chce postawić Czarnogóra. Władze w Prisztinie informują o wzroście liczby imigrantów z Azji i Afryki, którzy przedostają się tamtędy w drodze do państw Unii Europejskiej. Na Bałkanach powstaje nowy szlak migracyjny, który wiedzie z Grecji przez Albanię do Czarnogóry, a stamtąd przez Bośnię i Hercegowinę do Chorwacji, kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Władze Czarnogóry obawiają się, że Albania nie będzie chciała przyjmować z powrotem imigrantów w ramach dwustronnej umowy o readmisji. Dlatego zapowiadają, że jeśli sytuacja z nielegalną imigracją się zaostrzy, postawią na granicy ogrodzenie z drutem kolczastym. Z problemem tysięcy migrantów, którzy utknęli po tym, jak w 2016 roku został zamknięty główny szlak bałkański, zmaga się również Bośnia i Hercegowina. Po podpisaniu umowy unijno-tureckiej masowy napływ migrantów do Europy został w dużym stopniu ograniczony. W ostatnich miesiącach ponownie wzrósł. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. A w kwietniu do Grecji przybyło ponad 6,5 tysiąca imigrantów. To był serwis Trójki.

czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czwarta edycja Męskiego Grania 2013 rok. Katarzyna Nosowska, OSTR. Jutro jest dziś, no a wcześniej WW, Abradab i Maciej Maleńczuk. Wszyscy muzycy to wojownicy z tej edycji pierwszej, historycznej. No a jutro poznamy skład kolejnej orkiestry Męskiego Grania i poznamy kolejny singiel. Dziewiątej już z kolei edycji tej niezwykłej trasy koncertowej. Będę miał przyjemność to ogłosić Państwu między 21 a 22 i już teraz bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszam. Tymczasem... Fly, fly, fly, fly with me now over oceans wide, higher than heaven, higher than the sky. You, me, and God can watch the sunrise. Baby, come on. Baby, come on. Drive time, drive time. Mixes and breaks as there's no one to guide. Spirits following the blind. If we fly, fly, fly, will it take us up too high, high? A prayer no wings, just a why. We can't see the skyline for the sky. Właśnie cichutki koniec, piękne, długie wyciszenie, jak to kiedyś prezenterzy radiowi ostrzegali nas w dawnych czasach, kiedy my byliśmy jeszcze po tej drugiej stronie przy swoich magnetofonach i czuwaliśmy przy przyciskach, głównie przy przycisku rekord,

Oto przynajmniej ma w swoim dorobku jeden utwór, co najmniej jeden utwór, który na pewno zostanie. Nikt go z tej dyskografii nie wytrze, z pamięci tych, którzy słuchali, którzy się zasłuchali, też trudno go będzie wyrzucić. Joaf, jego pierwsza płyta, Charmed and Strange i właśnie Club Thing, to ta piosenka przed chwilą. To teraz wracamy do 2018 roku. W poniedziałkowych tonacjach głównie przeszłość, ale czasami wracamy z dalekiej podróży do czasów nam współczesnych. Insecure Man. Bardzo gorąco Państwu polecam płytę tego duetu z tego roku. To utwór I Don't Wanna Dance With My Baby przed chwilą i za tydzień jeszcze raz wrócimy do ich muzyki. Tak jak w ubiegłym tygodniu, tak i dziś polecam wciąż Państwu muzykę pewnego pana z Holandii. Właściwie przeczytałem jego nazwisko przed tygodniem po angielsku. Chyba wymaga to korekty. Tim Knoll. Tak będzie dobrze. Yellow sunbeams in the water, match the blue blaze that is living in your eyes. Whatever mood comes with the weather, you always seem to calm the thunder in my mind. Old pictures wandering around through time. Old pictures tumbling down into the lost and found. City sleeps under the low sky. I have my pockets filled with Polaroids of last night. These are the moments to remember. I figured out that even darkness holds a shine. Old pictures wandering around through time. Old pictures tumbling down into the lost and found. Into the lost and found. Into the lost and found. Into the lost and found. This morning, spilled my coffee when I ended with goodbye. I guess some things won't last forever. Some get lost and some will vanish in time. Old pictures wandering around through time. Old pictures tumbling down, tumbling down, tumbling down, tumbling down, into the lost and found. Oh, into the lost and found. Into the W styczniu ukazała się jego najnowsza płyta zatytułowana Cut the Wire. Tim Knoll z Holandii. Utwór Polaroids. Przed chwilą w tonacji. W trójce. Kiedy za kilka godzin na przykład niektórzy z Państwa będą chcieli wrócić do tej tonacji, albo będą ją odsłuchiwali po raz pierwszy, albo robili coś jeszcze zupełnie innego, to ja powinienem już znajdować się w samolocie. No bo jutro w Londynie koncert tego zespołu. I myślę, że będę barwnie Państwu opowiadał o tym, co przeżyję na London Stadium 22 maja 2018 roku. W roli głównej, ladies and gentlemen, the Rolling Stones. Went walking through the wood the other day, and the world was a carpet laid before me. Buds were busting and the air smelled sweet and strange. Seemed about 100 years ago. Mary and I, we would sit up on the gate, just gazing at some dragon in the sky. What tender days we had, those secrets hid away. Well, it seemed about 100 years ago. Living out of bones. I ain't got no time to waste away. Lazy bones, ain't got no time to waste away. Don't you think, don't you think it's just about time to hide away? Yeah, yeah. To było 45 lat temu. Goat's Head Soup. Ich płyta, różnie przyjmowana, ale z co najmniej jednym wielkim światowym hitem, Angie. Zespół The Rolling Stones i z tej płyty właśnie 100 Years Ago. Już się cieszę, już się cieszę. No, to było zacieranie rąk, a teraz jakby to Państwu przekazać dźwiękiem, ostrzę sobie zęby, na przykład jak tak mówię. Na ten koncert. The Rolling Stones jutro w Londynie. No i opowiem jak najszybciej to będzie tylko możliwe o tym, co tam się stanie. Tak, to teraz Gene Loves Jezebel. Wracamy do tego zespołu, wracamy do jego muzyki i wracamy do płyty z 1993 roku. Tak grali 25 lat temu. White House. Jean Love's Jezebel, Heavenly Bodies, 93 rok i Wild Horse. To teraz Pixies. Przydałoby się trochę pohałasować właśnie z ich pomocą. To może za tydzień? Mam nadzieję, że tym samym jesteśmy umówieni. Uwaga, uwaga, premiera uroczysta w polskim radiu. Tak, Goldfrapp i gość specjalny, a ten gość specjalny to Dave Gahan. Utwór jest zatytułowany Ocean. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean, it poisoned me. People collect rest the will to. I lost my way. I lost this ocean. I poisoned me. People collecting. Czasami w wyobraźni łączymy sobie jednych wykonawców z innymi, a tym razem snem, może inaczej, sen stał się jawą. O, jeżeli ktoś sobie łączył Dave'a Gahana z grupą Goldfrapp albo odwrotnie, no to ma to w rzeczywistości. Ocean to właśnie ich wspólny utwór. Mam nadzieję, że przez radio bardzo ładnie grało. No to jeszcze coś na finał dzisiejszej tonacji. The War on Drugs. Kiedyś na finał, całkiem niedawno, też zagrali i było co najmniej dobrze. Dziś nie może być gorzej. Pa, pa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jak zwykle podpowiemy dzisiaj, dokąd wybrać się na rowerową wyprawę. Najpierw jednak konkursowe przypomnienie. Trwa nasza 48. akcja kolarska dla wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat. Trzeba urządzić wycieczkę rowerową i przysłać z niej ciekawe sprawozdanie. Można to zrobić już teraz, a ostateczny termin to 1 sierpnia. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Wybranie na podstawie sprawozdań laureaci pojadą na rowerowy rajd szlakami Majorki. Ale to dopiero przed nami. Na razie pedałujemy po kraju. Grażyna Orłowska proponuje wypad w rejon Wieruszowa. W powiecie wieruszowskim jest dosyć bogata sieć szlaków rowerowych, pozwalająca na modyfikacje, także można wydłużyć trasę, skrócić, a tereny są bardzo ciekawe. To jest już pogranicze województwa łódzkiego, zaraz za Prosną mamy województwo wielkopolskie, a na południu województwo opolskie. I taka trasa przez powiat wieruszowski oznakowana jest w kolorze czerwonym, cały szlak liczy około 140 km. Ja zapraszam na taką krótszą trasę, która wiedzie nas przez ciekawe tereny, gdzie znajdziemy zabytki architektury sakralnej, chociażby w Cieszyncinie, gdzie jest drewniany kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha. Jest tutaj sanktuarium tego patrona. Następny kościół drewniany jest w Węglewicach, też kościół pod wezwaniem świętej Trójcy z pięknymi polichromiami wewnątrz. Również na trasie mamy zabytki architektury rycerskiej, szlacheckiej. Są to takie zespoły dworsko-pałacowe i parki, które się zachowały. I takie obiekty mamy w Galewicach i w Ostrówku. W Ostrówku jest dwór z 1925 roku, ale znaleziono relikty wcześniejszych budynków świadczących o tym, że właśnie była tu siedziba rycerska. I na trasie piękna przyroda, dlatego że między Węglewicami a Biadaszkami znajduje się rezerwat przyrody florystyczny, który chroni największą paproć porastającą tutaj, wilgotny bór sosnowy. Ta paproć to jest właśnie długosz królewski, dochodzi do 1,5 metra wysokości. Ale w tym borze jeszcze można spotkać inne rośliny chronione, bagno zwyczajne, fiołek błotny czy borówkę bagienną i czarną. Trasa bardzo ciekawa i pozwala jeszcze właśnie na takie małe wypady po to, żeby zobaczyć jeszcze coś więcej. Między Biadaszkami a Okoniem mamy wsie o nazwie Bocianki i Bocian, czyli wiosną jak znalazł, żeby się w te strony wybrać. Także przypominam, warto wybrać się w okolice Wieruszowa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wicard. Suplement diety Wicard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wicard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wicard. Dla twojego serca. Aflofarm.